Book 2 31 31 31 في المطعم 3 بمسعدة 3 بمسعدة 3 من فضلك واحد مقبلات. أفكش منا ريشونا. أفكش منا ريشونا. من فضلك واحد سلطة. أفكش سلات. أفكش سلات. من فضلك واحد شوربة. أفكش مغاك. أفكش مغاك. من فضلك الحلوى. هايتي روتسه كينوخ. هايتي روتسه كينوخ. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. هايتي روتسه جليدة إم كتسفت. هايتي روتسه جليدة إم كتسفت. من فضلك فواكه أو جبنة. אני מבקש פירות או גבינה. אני מבקשת פירות או גבינה. من فضلك نريد أن نفطر. היינו רוצים לאכול ארוחת בוקר. היינו רוצים לאכול ארוחת בוקר. من فضلك نريد أن نتغدى. היינו רוצים לאכול ארוחת צהריים. היינו רוצים לאכול ארוחת צהריים. من فضلك نريد أن نتعشى. היינו רוצים לאכול ארוחת ערב. היינו רוצים לאכול ארוחת ערב. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ما ترצי لأרוחת בוקר؟ ما ترצי لأרוחת בוקר؟ خبز حمام مع المربى والعسل؟ לחמניות עם ריבה ודבש؟ לחמניות עם ריבה ודבש؟ خبز توست مع سجق وجبنة צנים עם נקניק וגבינה צנים עם נקניק וגבינה ביצה מסלוקה ביצה קשה ביצה קשה ביצה עיון ביצת עין ביצת עין אומלט חביתה חביתה من فضلك واحد زبادي اخر עוד יוגורט בבקשה עוד יוגורט בבקשה من فضلك ايضا ملح وفلفل פלפל ומלח בבקשה פלפל ומלח בבקשה من فضلك كوباية ماء أخرى. עוד כוס מים, בבקשה. עוד כוס מים, בבקשה.